Hem komşam 1909 yıl 12 dekabrda Cizaq'da doğuladı. Otasından erte yetim kaladı və buvası Azim babanı tərbiyəsində ulğayadı. Xat savadlı buladı Azim baba, şunun üçün nevərəsində ham oxuş yazışa həvəsi yoğatadı. Ulanı öyünə tez-tez Fazıl yoldaş mehman bolub bararadı, ulanı öyündəm toxtarədi. Bulunğurdan Cizaq'a barğan vaxtında şunda yaş Xəmitalın canım babasının yanında oturub Fazıl şairini dastallarını, termələrini dinlədi. Məşhur misraları var, o Xəmit Alımcanlı, mən bir qara gündə tuğuldum, tuğuldum, o şu an boğuldum, deyən. Bu, 1916-cı ilgi Cizaq qozalanının şəfqəsiz bastırılışı bilən bağlı xatirələrədir. Xəmit Alımcanlı anəsi Kamiləyədən xalq dastallarını, ertəklərini yaddan bilədi. Xəmit Alımcan əvvəl Cizaqdağı Narimanov namlı başlanğıç məktəbdə okudu, keyin Samarkandda pedagogika bilim yurtunda, pedakademiyada okudu. 1939-cu ildə Özbekistan Yazıçılar Uyuşməsində məsul katib etib təyinlənədi. Xəmit Alımcan bar yox 34 il ömür gördü. Birinci şiiri kimdir? 1926-cı il Samarkandda çap etilədi, On Zarafşan qəzetəsində basılğan. Birinci şiiri toplamı Kökləm. 29-cu ildə tələbəlik illərində nəşr etdilgən. Hikayələr toplamı Tong Şəbədəsi uyan tələbəlik illəri nəşr etdilgən. Kökləm, Olav Saçlar, Poyge, Daryo Keçəsi, Şiirlər, Aygül Bülən Baxtiyar, Baxt degen şiiri toplamları var. Tarixi mavzudagi şiiri draması Mukənnə. Tarixi mavzudagi şiiri draması Cinayət. Dostalları Aygül Bülən Baxtiyar, Simurx, Zeynəb və Aman, iki qızının hikayəsi, Raksananın göz yaşları. Müzəra Afiliyənin ölümü, Xalbuki tün, İşim bardır uşağa xuda, kəbi şiirləri, Xər yürəknin bir baxarı bar, Cənub keçəsi də, Xəyalinlə ötədi tüllər, Miziyim tədəriyası, Dəriyatınıq osman biyğu bar, Dünya gözəl görünür sengə, Yengülləgən yaşlı çağımda kəbi şiirləri bərilgən. Xəmit Alımcanlı, Keyin Aygül bilən Baxtiyar ertək dastanı bərilgən. Bu ertəkə Məlikəy Xusnabad ertəkə əsas boğan əslədə Aygül bilən Baxtiyar ertək dastanına. Bu ertək dastan 7 buğullu bərmaq vəzində yazılgən. Cəmbil Qozqalanında Dərxan bilən, Keksakul Dərxan bilən onu qızı Aygül başçılık etədi və Aygül nəsə zindandan Keksə... Xəmit Alımcan əsərdə ona səyit bergən yertəklərdən Taxır və Zuxranı esliydi. Dəryada uzaq haqqan sandıq, Cərcandən yurt qırqaqlarına gəqqaladı. Aygül özünü erki yolunda, xurliki yolunda en qalçı çarələrdən əm çoçum idi. Qız bala başı bilən özünü maqsədi səri dədil intilədi. Ləkin əsərdəki otun çıçal xarakterində başqalara mutiyyilik, özünü haqq hukukunu ximayaqla alməslik kəbi kusurlar uçur idi. Otun çıçal özünü peşanəsi şorliqə köngən, xiyatını yaxşı tərəfə özgərtiriş imkaniyyəti payda buğanda da bundan faydalana almidon kişilə tayfəsinə girədi. Əsərdə qarı padişanı xatını bolub, könlü tartmidon adam bilən bir umur zərgə kömlü beşəşdən xurlik və azadlikini əfsəl bilgən Aygül sarayını 40 qənizəgi bilən çömülüş baxanasında dəryoğa baradı və közünü çirt yumadan uzun dəryoğa atadı. Və bəxəbət Cəyxun balıq Aygülünü YouTube-i baradı. Əsərdə Baxtiyarını kəsb-i padaçədi, şair onu əvvəl başdan gözəl edi də, tərifliydi Rüstəm kəbi. Zor edi, dedi, şarkını büyük əfsanəvi qəhrəmanı Rüstəmə oxşatadı. Cəmbil yerini Keksə xanı, Dərxanın başını tənəsdən cüda qıladı. Xanını Aygülə tikilişi qızının aldı da bu xırs körsətib, yavayı xırs dəb təsvirlənədi. Xırs buladı olmasa, qatlıq xı buladı olmasa, farz tacik dildən alınqan bulub, ayıq dəgən mənə onu bildirədi. Xırs əsə insanlıq qopal nəfsini ifadə edigən üçüncə. Əsərdə Yavuz xanını insani qiyafəsini yox atıb, xayvan sifət kimsə gəylənib barışı təsvirləngən. Şair xanını qola alınışına, əynən xayvan saqlanadı onun cayda, yəni ağılxanada əməlgə aşıradı. Aygülünü bəlik qarından topu boğan gəvxərini satış üçün bazara düşkən Baxtiyarını atasını savdagərlə çalını qoymaq xaligə, olub çıxıb xaligə gəpləşədilə. Xəmit Alımcan xalq ibarələrdən, makallardan faydalanadı. Məsələn, fəryad çəkkən canını qoymaqqa topmadı cay. Yə ki, mən xam qulman, qanatım sənikidə qırqırgən. Yə ki, ay digəndə yüzü bar, kün digəndə közü bar, yüzü gül, saç sümböl, biznin qayğılı ay gül. Kəbi təsvirlərini işlətədi. Mirkərim Asım. Mirkərim Asım 1907-ci ildə Taşkentdə ziyalı ailəsdə doğuladı. 1917-ci, 1920-ci illərdə Şəmsül Urfan dəgən başlanğıç məktəbdə oxuydu. 1921-24-ci illərdə isə Aybiyyək, Hamil Yakubovla bilən təlim-tərbiyyə texnikumunda oxuydu. Bir kere Mosim ötken asırın 50-nji yıllarında Katagon siyasetiden azap çekedi. 1950-nji yıl 15-nji yanvarda kamakka alınadı. 10 ay devam etken tergeudan kiyin Sovetlere karşı tarihi batkılgalıkta ayıplanıp 10 yıl müddetke azatlıktan mahrum etiledi. 1955-nji yıla gelip yine Katagon'dan kutuladı. 1959-nji yıldan 1972-nji yıla çe Toşkent'teki Gafur Gulam namdaki Edebiyat ve Sanat Neşriyatı da muharir vazifasında hizmet etti. Mirkarim Osim 1937-1940 yıllarda Alisher Navoiy hayoti ve icadı haqida Astrobot, Alisher Navoiy ve Darvish Ali, Badarg'a, Navoiyning xislatlari, Ulug'bek ve Navoiy kabi qissa va hikoyalar yoza boshladi. Birinchi qissasi Yangi ariq 1925 yılda yaratılgan, lekin Sho'ro hukumatı o'z vaqtida e'lon qilinishiga yo'l qo'ymagan. Tarixiy mavzudagi asarlari To'maris, Shiroq, Iskandar va Spitamen, Aljabrning tug'ilishi, Ibn Sino qissasi, Jayhun ustida qora bulutlar, O'tror, Temur Malik, Mahmud Tarobiy, Karvon yo'llarida, Singan Setor, Mashrafa bag'ishlangan Bahloroyim va Xon Pashsha. Tarixga oid birinchi yirik asari Astrobot, Alisher Navoiyga bag'ishlangan. Tercümeleri Mikhail Sholokhov'un Tınç Akardon'u, Sergey Barodin'in Yıldırım Bayezid romanları, Lidya Batnin Hayat Bostanı kısası. Mirkarim Osim 2002 yılda büyük hizmetler için ordeni bilen mükafatlandı. Bizlere Zulmet İçire Nur eseri verilgen, anıkrağı bu tarihi kıssadan perçe verilgen. Bizlere verilgen orillarda yosh Alisher cho'kkalab o'tirib xontaxta ustida kattakon bir kitobni varaqlab suratli kitobni suratlarini ko'rib o'tirar edi. Ov jang manzaralari tasvirlangan edi. Yosh bolani xayolini shu qadar o'g'irlagan edi. Otasi kelib eshik oldida kavush necha turganidan payqamaydi. G'iyosiddin Bahodir kichkina Bahodir deb nom chiqargan edi. O'g'li endi 4 yoshga kirgan Alishera qarab kulimsirab turadi. Shu yoshidan dedi kitobga muhabbat qo'ysa, ulg'ayganda kitobni ilkindan qo'y men o'zi bilan asrab yuradi deb o'yladi o'g'limdan ko'zini uzmin. Keyin ha beri yashirinib nima qilasan desam kitob ko'rayotgan ekanlarda deb piching aralash mehr bilan o'g'lidan qaraydi. Otasi kulib aytgan bo'lsa ham Alisher sho'xlik qilib kattalardan dashnom eshitishdan qo'rqqan boladin olazarak bo'lib dada qarang bu suratni qarang mana bu cherik shotidan ya'ni zangidan chiqib qulab tushyotir qo'rg'on ustida turganlar o'q otib qulatgan o'xshaydilar bunisi esa pastdan turib qala ustidagilarga o'q uzyotir dedi otasi o'g'lini gapini tasdiqlan deb boshini irg'itadi lekin kitobni olib boshqa kitoblar yonini tokchaga qo'yadi bu kitobni o'rni tokchada dedi yasama jiddiylik bilan o'g'lini Lekin dedi, siz bu kitobni ko'risha hali yoshlik qilasiz, yirtib qo'ysangiz yaxshi bo'lmaydi. Buni shu kitobni ikki qo'y bahosiga sotib olganman dedi. Men kitobni yirtmayman, avaylab ko'raman dedi Alisher. Aqlli bolasan, tentak bolalar qo'llaridan tushgan kitoblarni pora-pora qilib yirtadilar. Katta bo'lganimda sanga ajoyib kitoblar sotib olaman. Hozircha buni o'ynab tur deb cho'ntagidan sopol qo'chqor chiqarib beradi. Bola keyin endi hayratlanadi kichkina o'yinchoqni ko'rib manga bering dedi buni Husaynni qo'chqori bilan urushtiraman dedi va o'zi G'iyosiddin devonxonadan kelaridan dam olib qo'lina kitob olib mutolaa qilar edi Alisher esa yonidan chiqib o'tirib olib ovoz chiqarib u kishini so'raydi dedi otasi esa kitobni yig'ishtirib qo'yib qiziq bir ertak aytib berar edi alisherniki tog'asi haqida gap boradi keyin mirsaid qobuliy bilan muhammad ali g'aribiylar ularni har ikkalasi ham o'qimishli yigitlar bo'lib forsiy turkiy tilida she'r yozar edilar ular podshalari g'iyosiddinnikina kelgan vaqtlarida ilmiy adabiy mavzularda bahs boshlanar edi ba'zi kunlari suhbat g'azalxonlik bilan tugar edi alisher esa xuddi kattalardek ularni yonida o'tirib she'r tinglar edi Mirsaid Qobuliy jiddiy, kam gap, sipo odam edi. Kichik tog'asi Muhammad Ali G'aribiy esa xushchaqchaq, gapdon yigit bo'lib, tor va tanburni yaxshi chalar edi, o'z suhbati bilan majlisga jon kirgizar edi dedi. Bir kuni u yaqinda yozgan bir g'azalni o'qib berayotgan vaqtida Alisherning diqqat bilan quloq solayotganini ko'rib hayratda qoladi va G'iyosiddin aytadi, "Nima uchun hayratda qolasiz?" dedi. Chunki bola bilan o'ynab fors turkiy g'azallarini onasi o'qib bergan dedam quloq solgan dedi i bola bilan o'ynab yurib tojik tilini ham o'rganib olgan dedi alisher haqqinda aytadi qani o'g'lim dedi qosim anvor nima degan desa yosh alisher qosim anvorning رندی ما عاشقی ما جهان سوز و جامعه چای با دولت غمی تو فکر و جهان چی باک، یعنی بس گویا که بی پروا عاشقلار و یرتق چاپان اوت نفس جهان غمی سینین غمینگه ارزم است دیگن اوشه متلسنه دانا دانا قلب اوکیده و محمد علی غریبی آفرین کچکنه دریش دیدی بی پروا رند عاشقلارمزده میلی اوت نفس بولسنگ بولدن داغی یرتق چاپان بولمه دیدی va Mirsaid Qobil aytadi yomon ko'zdan asrasin dedi va Muhammad Ali aytadi yazna dedi pochcha degan ma'noda siz dedi Mavlononi shu she'rini Alishera o'qitmam ko'p har kimni oldida ko'z tegadi dedi lekin G'iyosdin kichkina xurofotdan yiroq sog'lom fikrli kishi edi shuning uchun ham mehmonlar oldida yana Alisherga Qosim Anvarning o'sha she'rini o'qitaverdi bir kuni G'iyosdin kichkina xotini bilan maslahatlashadi bu paytda Alisher 4 yoshga to'lib 5 qadam qo'yadi va uni maktabga berishga qaror qilishadi shundan qilib Husayn bilan bir maktabga qatnay boshlaydi Husayn Temurning evarasi Mansur bin Boyqaroning o'g'li edi Husaynni bobosi Mirzo Boyqaro Shohruxa qarshi isyonda ayblanib qatl etilgan edi uni o'g'li Mansur bin Boyqaro ham davlat ishlarini aralashmay qo'ygan edi lekin Husaynni g'ayratli zehnli ekanini ko'rib umid qilib boshladi boshqatdan davlat haqida haqiqatdan ham Mansurni o'g'li Husayn Boyqaro yurakli kattalidan tortinmaydi un sog'lom shijoatli bola edi o'g'lingiz bir kun yurtda bosh bo'ladi ko'zlaridan ma'lum dedi Mansur bin Boyqaroni yaqinlari Husaynga qarab Husayn Boyqaro xipcha bel yag'rini keng qirg'iz qovoq edi va shu yerda Mansur bin Boyqaro yaxshi niyat yorti mol degan maqolni ishlatadi shuning qilib yosh Alisher Husayn bilan o'zidan 2 yosh katta Husayn bilan maktabga borib kelib yurdi Husayn Boyqarolarni xiyobon mahallasidagi 2 qavatli uyini davlatxonada baytaradilar uchundir lekin bu uyni egasi Hirotda shu oddiy xususiy kishilar qatorida yashaydi ba'zan Husayn ergashib shahar tashqarisidagi gozirga ham chiqaradi Alisher keyin tog' etagida tizilib o'q otaradilar baravariga Alisher esa manzarada shu manzarani ko'rib kitobda ko'rgan suratlarini eslaydi keyin bizara yaz cho'li degan fasl berilgan bu yerda Mirsaid Qobuliy so'nggi kunlarda ro'y bergan voqea ya'ni Temurning o'g'li Shohruh Mirzoning o'limi to'g'risida hikoya qilib beradi endigina 5 yoshni to'ldirib 6 qadam qo'ygan Alisher tog'alarini otasi bilan tog'alarini suhbatga quloq solib o'tiradi Mirsaid Qobuliy charchagan ko'zlarini pochchasiga tikadida man shu kuni dedi Ray shahri yaqinidagi lashkargohda edim bilasiz dedi Shohruh janoblari o'sha qishni o'sha yerda qishlagan edilar dedi navro'z kuni hajga minib taborak sari borib ulug'larni mozorini ziyorat qilmoqchi bo'ladi Mirsaid Qobuliy ham navkarlar orasida edi lekin hajir mozor otlar ustiga borgan vaqtda shu tug'ladan cho'chima oyog'ini tirab oladi bir qamchi bosibdilar shotaloq otib podshomizni yikta yozdi deydi agar biza suyab qolmasak egardan uchib ketgan va podshoh hazratlari o'sha yerdayoq jon taslim qilgan bo'lar edilar deydi tog'asini imo ishoratlar bilan gapirgan hikoyasidan quloq solib o'tirgan Alisher beixtiyor kulib yuboradi chunki Mirsaid Qobuliy shunday jonli gapirar edi ishqilib hajir ham ko'z oldida kelib ko'zina ko'rinib ketgandek bo'ldi go'yo Alisherni lekin uni kulgisidan e'tibor bermadilar Mirsaid Qobuliy davom etadi biza dedi 4 mulozim dedi taxtiravonni yelkalab lashkargohga olib borib shohruh janoblarini yotqizdilar dedi keyin lekin janob dedi shu yotganlaricha qaytib o'rnidan turmadi dedi shahzodalar bo'lsa bobolarini boshida turib rozi rizolik so'rashni o'rnini har qaysisi burchak burchakda o'zini odamlari bilan pichirlashib yotdi bir tarafda ulug'bekni o'g'li Abdulatif bir tarafda boysunqurni o'g'li sulton muhammad bir tarafda uni inisi sharobxo'r abulqosim dedi ular dedi odam emas balki dedi murda ustiga yopirilgan o'lim tikqushlarga o'xsharadilar shu durishinda dedi mirzo shohruh janoblari 72 yoshda dunyodan o'tdilar dedi yakshanba kuni edi dedi zulhijjo oyini 25-da dedi men royda qolmay to'g'ri hirot sayri ot soldim dedi endi dedi bular dedi shu shahzodalar dedi beklar dedi bir birlarini boshini chaynaydilar endi xalqni bor yo'qini dedi talon taroj qiladi bular dedi tezroq bu yerdan ko'chib ketish kerak xurosondan dedi mirsaid qobul aytadi mabodo dedi telba mironshohning haromzodalaridan birontasi taxtga o'tirsa bormi siz bilan mani boshimizda yong'oq chaqadi dedi Yastın kichkina shu yerda bir maqolni ishlatadi, kambag'alman desang ko'chib boq deganlar. Bir yerdan bir yerga ko'chish oson emas, shuncha mol-mulkni tashlab qayerga ketamiz dedi. Ey Yazna dedi Mirsaid Qobuli. Hozir dedi molxo ko'rinami dedi kishini ko'zina jon omon bo'lsa mol topiladi degan maqolni ishlatadi. Biroz kutib turali dedi balkim zamon o'zgarar desa Mirsaid Qobil aytadi men dedi bizaku mayli men dedi mana bu jiyanchama chinaman ko'zlari o'tkir peshonasi keng odam bo'ladi bu bola dedi aytganda ham zamon tinchimidi Temurni nevara-evaralari bir-birlari bilan g'ajishib xalqni qonini suvdin to'kib qolishdilar bir tarafda Abdulatif o'zini teskari bu amaldorlarni ko'pisini kallasini kestiradi hatto buvisiga Xoshod begimni ham zindonga soladi keyin Shohruxni yana bir nabirasi Boysunqurni o'g'li Abulqosim Bobur o'zini akasi Sulton Muhammad bilan urushib boshlaydi. Afandiga o'xshab ko'chaga bosh suqib janjalga aralashgan kishi choponimdan, mol holimdan, jonimdan ayrilar edi. O'zi hamma janjal shu xalqni moli ustida ketayotirgani aniq edi. G'iyosning kichkina endi bu yerdan ko'chish kerakligini tushunib yetdi va ular qarindosh urug'lari bilan g'arbiy Irona, ya'ni Iroqqa ko'chib ketmoqchi bo'ldilar. Va otlara minib olib qovoqlarini solib indamin boryotirlar Hirotdan chiqdilar Yazd vohasina cho'zilgan katta sahroga qadam qo'ydilar odam yursa oyog'i qush uchsa qanoti kuyadi bu sahroda quruq kechalar yurish mumkin edi ishqilib bir necha kundan keyin Taft qishlog'ina yetib keldilar yarim kechadan og'gan edi vaqt erta bilan turdilar yosh Alisher o'rtoqlarini boshlab ko'chaga chiqdi karvonsarayning yonida bir xona qoq bor edi o'sha yerda bir keksa odam ko'zlarini yumib o'tirvadi yuringlar dedi Alisher o'sha quduqni charxini aylantiramiz dedi keyin yo'q ana u kishi urushib beradi deb bolalar qo'rqdi keyin u kishi bolalarni chaqirvadi kulib bolalar qochib ketdilar faqat yoshgina Alisher qo'rqmay cholni oldindan borib salom berdi bu qishloq bizani qishloqni bolalarini o'xshamaysizlar qayerdan keldingizlar desa yosh Alisher cholni savollariga burro burro javob berdi Hirotdan keltirmiz bu karvon Iroqqa ketayotir deb ko'chib ketayotirmiz nechun ko'chib ketayotirsizlar xabaringiz yo'qmi axir xurosonda urush boshlandiku podshozodalar bir birlarini kallasini kesmoqdalar yurtni talab turibdilar mundoq zamonda qolib bo'ladimi mabodo telba mironshohning merosxo'rlaridan biri taxtga o'tirsa bormi naq kallamiz ketadir chol yosh poni bunday gaplashni gulib yuboradi keyin nima uchun dedi axir biza boyqarolara xizmat aytib kelganmiz boyqarolar mironshoh avlodi bilan itmishik dedi ha farosatli ekansan bobongni ismi kim ya'ni otangni deb turibdi g'iyosiddin dedi laqabi kichkina bahodir ha uni taniyman dedi shohruh vafotidan 5-6 yil avval sabzavorda hokim edi dedi maktabga bordingmi deb so'raydi ha dedi 4 yoshu 4 oylik bo'lganimda borganman hozir taborak surasidaman dedi barakalla deb shuncha bolalarni ichidan san meni yonima kelding chaqirsam boshqalar kelmadi deb bolani bola uchun fotiha o'qiydi keyin orqadan yetib kelgan yosh ulug'lar cholni ko'rib darrov uni qo'lini o'pib yuzlariga surtadilar va Alisher u hozirgina o'zi bilan gaplashgan odam uncha muncha odam emasligini ulug' odam ekanini fahmlab qochib ketadi kechqurun esa otasi bilan tog'alarini suhbatini eshitib qoladi ma'lum bo'lishicha bu odam mashhur tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiy ekan shohruxni yonida yurib ko'rgan kechirganlarini bitgan temur tarixi zafarnomani bitgan odam ekan g'iyosiddin muhammad hurmat bilan eslaydi shundoq olim deydi kishi deydi umrini oxirida qashshoqlikka tushib deydi do'stga zor dushmana xor bo'libdi deydi va g'iyosiddin kichkina oilasi bilan g'arbiy eronda 3 yil din turadi xuroson tinch edi xuroson taxtiga abulqosim bobur chiqadi o'zini akasi sulton muhammadni o'ldirib poytaxtni egallaydi va ular yana qaytib keladilar yo'lda kelishni Yazd cho'lida bir voqea ro'y beradi alisherni uyqu bosib ko'zna qum tiqilib boshidi kechasi chunki ular kunduzi uxlamaydi yosh bolalar keyin kechqurun hammani mudrok bosgandan alisherni holiga hech kim e'tibor bermaydi va chavandozi mudraganini sezgan otam yurishini sekinlatib karvondan qolib ketadi keyin novdandir cho'chimi tong payti bolani itqitib o'zi pichqirib boshoqqan tomonga qochadi alisher yumshoq qum ustidan guppatib yiqilib tushadi keyin biroz vaqt o'tiradi hushi o'ziga kelgandan keyin qarasa bepoyon cho'l dodlashni ham yig'lashni ham bilmaydi lekin otasidan eshitvadi hirot kun chiqishda iroq kun botishda deb yorishib yotirgan tomonga qarab kun chiqib yotirgan tomonga qarab yurib boshlaydi keyin uzoqdan bir gumbazga o'xshash narsa chalinadi yaqinlashib qolgan sayin u kichrayaveradi gumbaz qarasa oddiy bir torsik ekan ya'ni suv solish uchun teridan yasalgan xalta ekan va suvdan to'yib to'yib ichadi yo'lovchilardan biri uyqusirab tushirgan o'xshaydi, yaxshi bo'ldi deb. Keyin tong yorishar yorishmas ular ham sezib qoladi karavondagilar ham Alisherni yo'qligini. Onasi yig'lab boshlaydi va orqaga otliqlar ketadilar. Keyin Alisher ro'parasida gapirgan bir necha otliqni gapirganini ko'rib suyunib ketadi. Ular ham uzoqdan bolani ko'radilar va o'sha kuni yosh Alisher xuddi onadan qayta tug'ilganday sevinib karvon ahli bayram qiladi. Mirtemir Tursunmat o'g'li 1910 yilda Ko'hna Turkistonni Qoratog' etaklarinda Eski Ikon degan qishloqda tug'iladi. Men tug'ilgan qishloqni kun botarida qadim Turkiston shahri janubida o'tirar, Boybalk xarobalari va Suyri qalalaridan qolgan kultepalar, undan nari Sirdaryo. 1910 yil bug'doy pishig'ida shu qishloqda tug'ilibman dedi. Otam dehqon va chorvador, ona tomondan bobom mulla maktabdor. Ota tomondan bobom uzun bo'ylik, polvon jussali, qizil yuzli odam edi. Ona tomondan bobom esa o'rta bo'yli, charaqlagan qora ko'zli, qora va chechan odam edi. Men 1-2 yil shu bobomni maktabida o'qidim deb yozadi. Avval bobosini qo'lida, keyin qishloqda ochilgan Asfandiyor degan no'g'ay domlani maktabinda tahsilni davom ettiradi. Aslida Mirtemirni otasi Tursunmat Umarbek o'g'lom adabiyotga qiziquvchi odam edi. Mirtemir 11 yoshida amakisidan qo'shilib Toshkentga qochib keladi va Beshyog'ochdagi Almayi nomidagi ish maktabiga joylashadi. Ham o'qib, ham ishlaydi. O'sha kunlari haqida shoir shunday yozadi: "Ish maktabda dam deydi, bilim yurtunda dam o'zimiz ekaradik, o'zimiz yig'aradik, o'zimiz tikaradik, o'zimiz kiyaradik, ish ko'p hamma hunar o'rgatilaradi" dedi. O'sha og'ir yillar edi dedi. To 24 1924 25 yillaracha xo'ragimiz dedi har kuni 2 yo 3 marta bir burdadan qora non edi, tushlik bir cho'mich bo'tqa edi. Ish maktabni bog'i Chilonzorda, bilim yurtini bog'i Ko'kterakda dedi. Yoz bo'yi hammamiz bog'da ishlar edik dedi. Kiy rangimiza qon, bo'yimiza jir bitib qaytar edik dedi. Bilim yurtida o'qish og'ir edi dedi. O'qituvchilar ham juda talabchan edi dedi. Sovuq xonalarda alla mahallaracha dars tayyorlar edik dedi. 1929 yılda Mirtemir bilim yurtunu tüketedi ve şu vaxtında yollanma bilen şu vaxtında paytaxt bulan Samarkand'a geledi. Ve Samarkand'da Pedakademiyada okuydu. Şimdi hazırda Samarkand Devlet Üniversitesi'nde. Hem şu bilen birge Yoldaş Axunbabayev'a şahsi katip bulup, yani 4. katip bulup işledi. Uzbekistan Merkezi İcra Komitesi'nin reisiydi şu vaxtında Yoldaş Axunbabayev. Va bu yillarda Samarqandda ham Tolimjon bilan do'stlashadi Mirtemir. 20 yillarda Mirtemirning lirik sochmalari juda mashhur bo'ladi. Hatto shunday mashhur odama, Yo'ldosh Xubobayev degan odama kotib bo'lish ham uni qatag'ondan qutqarib qololmaydi. Tuhmat bilan 22 yoshida qamaladi va qamoqni uzoqda, shimolda Belamur kanal qurilishida o'tiydi. Undan oldin esa Qo'yliqdagi mehnat tuzatuv lagerinda biroz muddat bo'ladi. Shu vaqtinda qizi va onasi vafot etadi. Onagina hamshira, o'sha mashhur onagina hamshira, o'sha mudhish voqea munosabati bilan, ya'ni onaizorimiz so'nggi kunlarini ko'rolmagan, onasi oldida o'z farzandlik burchini o'tay olmagan farzand tiridan yozilgan. Bu she'rda shoirning yuragida tog'day zil, abadiyatday cheksiz armon bo'lib qolgan narsa o'z onasini so'nggi yo'lga o'zi kuzata olmagani. O'sha tovonimga chaqirtib kelmakday botguchi g'ashlik, bedavosiz lovuqday sizlatguchi g'ashlik degan misralar bilan boshlanadi bu she'r. Botguchi, sizlatguchi, chekkuchi, tekkuchi kabi sifatlashlar g'ashlikka tegishli. Bu she'rda takror va takror uchraydigan satrlar odam bo'ldimmi menam degan satrlar. Mirtemir 1971 yılda O'zbekiston xalq shoiri unvonini oladi. Mirtemirni 4 jildlik asarlari nashr etilgan. Birinchi she'ri Tanburum ovozi 1926 yılda nashr etilgan. İlk she'riy to'plami Shulalar qo'ynida 1928 yılda chop qilingan. She'riy to'plamlari bor, bir qancha she'riy to'plamlari berilgan: Sara, Zafar, Tong, Qaynashlar, Bong, Poytaxt, Uch, Surat, Qoraqalpoq daftari, Tingla hayot, izlaganim, tog'day tayanchim, yodgorlik. Tarjimalari, mashhur tarjimalari Mirtemir nimani mashhur qirg'iz eposi Manasni birinchi kitobini tarjima etgan. Undan tashqari 40 qiz Qoraqalpoq dostonini ham tarjima qilgan. İndi bir Temir'in tərcümələri küp, bizərə fakat şula bərilgən. Şiirlər, bir qança məşğul şiirləri bərilgən dərsliklərimizdə, çünki Mir Temir 5-ci sınıf, 7-ci sınıf dərslikləri də bərilgən bizərə. Bu yerdə ona ginəm, men tuğulgən, bu men tuğulgən tuproq, taş bu, betapligimdə, bulut, torğay, şüdrin, kışlağım, kəbi şiirləri bərilgən. Bu men tuğulgən tuproq şiiri, məşğul şiir, hər bəndi də ona tuproqlı məlum bir xisləti haqqıda gəp boradı. Taqvodor dey çök tüşüp peş adamını koyaman, onam kəbi upaman, qarib nehrigə toyaman, kəy xüsrav qılıçıdan kesik baş babam haki, kim nahas ayaq qoysa haqqaratke yoyaman, dedi bu şiirdə Mir Temir. Keyin taş bu şiiri, bu taş bu uzbek ayalı sadakatigə, gururigə faxriyə tarzda yazılgən məşğur şiir. Biləmiz, ikinci jahon urushi illərdə front da juda og'ir bo'lgan albatta, lekin front orqasida ham yengil bo'lmagan. Chunki front orqasida keksalar, ayollar va bolalar qolgan. Bu she'r o'sha 2-jahon urushi yillarida front orqasida mehnat qilgan ayollarning jasoratiga, sadoqatiga bag'ishlanadi. Umuman o'zbek ayolining sadoqati va g'ururiga faxriya bu she'r. Va Mir Temir bu she'rni shunday tugatadi: seni sal xo'rlagan sira insonmas, ko'zlaringda g'urur va baxtdan yosh bu, sensiz O'zbekiston O'zbekistonmas, sensiz keng jahon ham jahonmas tosh bu. Betoblikda she'ri ham mashhur she'rlardan biri. Mir Temir bu she'rni o'sha xastalik yillarida yozadi. Majnun tol tagiga o'tqazing meni, shu kungacha o'zini men cheklab bo'ldim. Majnun tol tagiga o'tqazing meni, men uchun yig'lasin, men yig'lab bo'ldim misralari shu she'rdan olingan. Qishlog'im, baliq ovi degan she'rlari ham bor. Qishlog'im o'zi baliq ovi she'rining mantiqiy davomi desak ham bo'ladi. Shudring she'rida esa bu she'rni sarlavhasi she'r ichida biron joyda ham uchramaydi va shudringni shoir kelinlar taqinchog'iga, uzukni ko'ziga, ko'zmunchoqqa, qizlarni surib turgan ko'ziga o'xshatadi. Keyin to'rg'ay she'ri ham berilgan. Bu she'rda haqiqiy shoir o'z xalqini ovozi bo'lishi kerak, dedi Mir Temir. Uni ezgu ishlarga chorlashi kerak, yorug' tuyg'ularini kuylashi kerak degan xulosani beradi.